الضعيف. هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. ثم عن الصديق لو هاك الله صدقة عن فرقد عن مره والبيت عمرو ذا عن الجحفي عن حارث العوار عن علي ولي أبي هريرة السري عن ثمود عن والده أيا وغن لآنس داود عن أبيه عن أبان وعدد لي أسانيد اليمن حفصا عنيت العدني عن الحكم وغير ذاك من تراجم تضم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الضعيف. والله جيغا خامتيني موم لا نيو غيسون تي جوتاي يي ويسو موي مساله يو خامني دانيو اديو تي والو حديث حسن كون جيخنا خامني ليكو دالي بيت manam 98e bayt bi ba 111e bayt ci lolou la doon wax. Legui insha Allah ñu wara dugg ci li nga xamantene manam day wax ci walu da'if. Ci walu da'if kon muy 111e bayt ba 118e bayt, manam 112e bayt ba 118e bayt, muy jurom ñaari bayt. Waaw, yo xamantene insha Allah dañuy wax ci walu da'if. كون من الضعيف وخون ناني موي حديث بو خامني ويرو موكو ديفينير هو موي الذي هو الذي عن صفات الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل وهو موم حديث بو ضعيف الذي موي حديث بو خامني خلا دافا سيت دافا دنج دافا سيميكو عن صفات وليف ملوك الحسن اكو rafet manam melok hadith bo xamne hasan na mu amuko bepp hadith bo xamantene melo yi nga xamantene mom lañu xamé wé hadith hasan dafa am melo bu ci deñ lool lañu wax da'if. Wa huwa te manam mom da'if ala maratibin ci ay martaba yu wuté yu bari xat deug deug ju ila lañ ko def mom def nañ ko ci ay martaba yu bari bari. وابن الصلاح الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله موم داي ف له نيل نكو تعديد ايليم تي ملوك حديث بو خامتاني حديث بو ضعيف لا مانام تي تيرم بوب علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح رحمه الله amna ci ay lim yu bari yum ci def ila kasir ci yu bari bari waya wa huwa lim yoyu nak bari way gogum mu bari ak xajale gogum mu ñu xajale mu bari bari bari la yufidu manam amun jariñ manam lim ko lim yu bari yoyu manam danaka amul njariñ manam munefon nako baña def ndax de toute façon lepp day retourner wu rek ci ñu xamne hadith bi da'if na mu am ay côté mais am wut diko di ci sornu ci di wut ay lim yu bari koku diko xajale koku bari wu njariñ comme ni al-hafiz al-hajar rahmalahu ta'ala wax legi nak comme ay martaba legi ni mu amé ay cialale yu gëna deugër asahul asanid non la amé liñ wax adhaful asanid moy cialale yo xamni ñoo gëna daif muna summa top ginnaw bi nga xamé ni hadith yu daif ay martaba la an as-siddiq buñu jëlé ci sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu hadith al-awhab ci gëna doyé di karra moy kon aw yoon yi nga xamantene moy comme karratun wala karra moy bi ci gëna moy aw yoon mo wax lako moy sadaqatu ibn Musa ad-daqiqi mom moy ki ci gëna doyedul an farqadin mu jël ko ci farqad ibn yaqub as-sabhi an murra mom mu jël ko ci murrat at-tayyib ibn sharah al-hamdani ibn sharah bil al-hamdani moy bi nga xamantene mom lañ waxon mom rombon nañ ko muna wal bayti budé kër yenente bi nak mom sallallahu alayhi wasallam moy ahlul bayt ki ci gëna doyla doyadila moy hadith bi ci gëna doyidi moy amran moy amran ibn shamr al-ju'fi koku za gis nga koku anil ju'fi su jele ci jabir ibn yazid al-ju'fi jabir ibn yazid al-ju'fi an haris al-a'wari mu jele ci haris ibn abdullah al-a'war al-hamdani an ali mu jele ci sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu hadith bob moy bi gëna doyedi moy kon amr ibn shamr al-ju'fi mom mu jele ci jabir ibn yazid al-ju'fi mom mu jele ci haris ibn abdullah al-awar al-hamdani mu jele ci ali ibn abi talib karramallahu wajhahu munawa cialale gi gëna doyé di abi hurayra ñeel abi hurayra nak radiyallahu ta'ala anu moy as-sari tu moy as-sari ibn isma'il al-hamdani an daawuda mu jele ci daawuda ibn yazid al-ayli al-awdi daawud ibn yazid al-awdi sino daawud ibn yazid al-ayli ko ku deugar la daawuda al-awdi la al-awdi moy daawud ibn yazid ibn abdurrahman al-awdi az-za'afiri koku la an walidi mu jele ko ci papam moy yazid ibn abdurrahman al-awdi muna hadith bobu koku mom bu jele ci abu hurayra ta hadith bi mom mom moy bi gëna doyedi motax mo ne ayya wahan motax hadith bi mom doyedi na gep doyedi mon li anasin bo jele ci anas ibn malik nak radiyallahu ta'ala an khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom cialale gi ci gëna doyedi moy daawuda ibn al-mahbar ibn qizham mom an abana an abihi bok mu jele ci bayam moy kon mahbar ibn qizham as-saqafi ñom manam mom moy ki nga xamantene manam bu daawuda domam jele ci mom عن أبانا مم جلكو تي أبان ابن أبي عياش مني ني نيوم نيوي تالالي بي گنا دوي دي بي گنا نيو دولي بو خامتيني جوغي ني سييدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه دي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعد لمل لأسانيد اليمن نيل تالالي يمن نك حسن حنا تالالي يمن boy lim limal hafsan manam hafs ibnu umar ibnu maymun al adani manam motax mune al adani anaitu mangi ci nam al adani ki nga xamantene mom moy al adani kok la ci nam parce que dañ bay nga jaawale kok kenen mais hafs ibnu umar al adani motax may wax ndax dañ ko askan la ci adan ci yaman fofa ci san'a la nek عن الحكم موم بو جيلي تي حكم ابن ابان العدني مانام موم مو جيلي تي اكرمه موي اكرمه تا ابن موي طالب ابن عباس بي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لولو مانام باسكو اكرمه كوم بروم خوف رحمه الله عليهم دانيو ووتي تي كي بي تودو ان شاء الله دنا نييو تي لولو muna way ghayru zaaka yenen ludul li ma la tuddal min tarajumin ci min tarajumin ci ay cial la yo xamantene meuf nako nosé han manam ci ay cial la yoyu tudam manam téré lak nañ ko téré lambo nañ ko wala lambo nañ ko kon lenen yurul li ci ay cial la tiri lambo nañ ko kon li mom moy li nga xamantene mom moy firi jurom ñaari beet yi nga xamantene mom moy suñu jotaayu tay bi insha allah legi mu dess ñu leral ko ginnaw bi nga xamantene al imam al hafiz as-suyuti rahmahullah comme dafa tekkale won hadisi fim nan wal aktharuna qassamu hadhi sunan الى صحيح وضعيف وحسن واخ ليغا خامتاني موم موي بارتي بي ادي تي والو خادو خم خمو حديث ادي تي والو صحيح ديل خادو خم خمو حديث بي ادي تي والو حسن ليغي مي اندي نيتيلو خادو خيتي خم خم يو خامتاني وارغا كو ميتريزي وارغا كو خم تي موم موي لي ادي تي والو ضعيف ليغي الضعيف ci walu lak arab mom moy contraire liñu wax al qawi ku am katan suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy al qawi moy ki am katan nga xamne dafa am force mom dafa am al quwwa moy ak force ci def lu ko neex ak man na def sañ am sañ sañ ci lu ko neex moy qawi aji fess delu ci katan jambi nak mom moy ad-da'if moy ki niou doore yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy yek seenu do'f seenu niou doole koku ba nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala manam ñom dañuy nekk ñu am katan manam ñu niou doore ci kanamu yalla waye nekk ño xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala dalen di rang ak katan ngir niou doole gi ñu niou doole bu jeex ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolou mom moy ad-da'if yalla ñu yalla may bo buñu fi toxo comme niñu toxowé ci hasan ci mot matal ko wallahi alhamdulillah minna mu may ñu tamit suñuy jéxal suñu dundu ñu jéxalé ko ci hasan man husnul khatima teyit mu musul ñu ci bepp xéetu doof lulul doof ila Allah lulul ak doof rek manam ak wacce sa bop rek ak doyeli ci kanamu yalla budul bobu xéetu doof rek yalla nanc yalla musul ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax da'if ku niw doole fi kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala en realité ko qawiyu la ko am katan la waye kep ko xamantene amna benn kàttan booy prétendre ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala, loolu daf lay jural ak du'fu ak néew doole ci kanamu leneen ludul yàlla. Moo tax yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy incarné kàdduk la xawla wala quwwata illa billah. Daif xeetu néew doole yi yàlla nañ ci yàlla musal ci yépp ba mu des bi nga xam ne moom lañ tudd sànq, mooy bi jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala, maanaam ba nga xam ne day tax ñu incarné ci la xawla wala quwwata illa billah al aliyyil azim. Waaye mu musal ñu ci yeneen xeetu doof yépp ak néew doole ci kattan, ci alal, ci xam-xam, ci sañ-sañ, ci man-man ak bi leen gën a garaaw yépp mooy dooful iman, dooful yaqin, néew doole ci ngëm yàlla ak wóolu borom bi subhanahu wa ta'ala. Waaye borom xam-xam hadith yi bu ñu waxee daif, loolu taxu leen a jóg. Lañ ñu wax daif ci làkk fekk ak feebar lañ ci jublu, mooy contraire ak wér, am wérgu yaram kooku ak néew doole contraire ak wérgu yaram. Waaye léeg-léeg ñu wax néew doole fekk muy tekki baadoo la, maanaam mooy ñàkk alal, waaw muy contraire borom am-am ak borom barke. Waaye borom xam-xam hadith yi ñoom yooyu yëpp jubluwuñ ko ci. Liñ ci jublu mooy bayit liñ imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala fi mooy huwa, mooy hadith alladhi bi nga xam ne an sifati alxusni wallif melok alxusnu, maanaam gi tax ñu wax ne hadith bi xasan na, xalaa daf cee mucc, daf cee simmeeku. Lii moom mooy expression bi nga xamante ne moom la ñu booloo ci borom xam-xam yi tànn rahmatullah alayhim, comme imam as-Suyuti bi, comme imam as-Sakhawi rahimahullah ci fathul mughis ak ñeneen rahmatullah al-jami'. Maanaam imam as-Sakhawi daf ne al hadith daif huwa ma lam yablugh martabat al-husni, mooy huwa mooy hadith boo xam ne huwa mooy ma hadith boo xam ne lam yablugh jotewut martabat al-husni martabak wala martabat al-hasan, maanaam martabak hadith boo xamante ne hadith bu hasan la, ndax hadith bu hasan waxoon nañu condition yi. Amma al imam ibnu salah rahimahullah, niki noonu al imam an-nawawi rahimahullah, ñoom dañoo jàpp ne ad-da'ifu huwa kullu hadithin lam tajtami' fihi sifatu al-hadith as-sahih wala sifatu al-hadith al-hasan. Ñoom dañ ne hadith bu da'if mooy bépp hadith boo xamante ne dajewu ca meloy hadith bu sahih, niki noonu du caagin meloy hadith bu hasan. Waaye yam rek ci dajewu ca meloy hadith bu hasan rek doyoon na, ndax lan? Ndax lépp loo xamante ne dafa gën a doyee di hasan sahih, bu boobaa day daadi maanaam lépp lu gën a doyee di hasan day daal di gën a doyee di saxeex, ndax saxeex moo gën a kawe. Moo tax albayquni rahimahullah moom tamit comme lii la wax, mooy dani wa kullu ma an sifati alxusni qasur fa huwa daifu wa huwa aqsamul qasur, maanaam lépp loo xamante ne dafa gàttañ lu wëlif melay hasan. Kon loolu mooy définition bi nga xam ne moom mooy bi gën a, maanaam bi borom xam yi mujjee jàpp di ko jëfandikoo. Wahuwa te moom hadith bu daif ala maratibin ci ay martaba lañ, yu wuute yu wuute yu bare bare, xat dëgg dëgg ju ilaa lañ ko def. En fait li tax nag mooy martaba yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci hadith bu hasan, hadith bu daif, mooy solo li nga xamante ne moom moo ci deñ ci ay charte yi nga xamante ne mooy tax hadith bi mën a hasan, wala boog maanaam mën a saxeex, wala boog lu mu bon mu mën a hasan. Martaba yi nag wuute gi ñu wuute tax na amna ci yo xamantene amnañu tour amna ci yo xamne amuñu tour bo xolé yi nga xamantene mom lañ wax ay mu'dal ay shaz munkar han al mu'al mawdu' han ak yoy yep ay hadith la xéti hadith la yo xamantene ay matruk yep ay xéti hadith la yo xamne dañu da'if han ay wahi han ne wahi jiddan da'ifun jiddan yoy non ay xet la manam yoy ay xeti façon yi hadith lañ yo xamantene dañoo daif kon ay martaba lañ am yu ci gëna kawé mais yoy dina ci ñew inshallah yoy amna buntu bo xamantene ginnaw bu imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala waxe ci li nga xamantene mom moy aju ci ci mawdu' dana wax ci li nga xamantene mom moy day indi ben buntu buntu de khatima pour teje ko mawdu fofu nak lay yeki indi lan moy yan ñoy degré yi mu tambale ko fim nan sharru da'ifil wad'u fal matruku thum dhun nukri fal mu'allu fal mudraju dum wa ba'dahu al maqlubu fal muttaribu wa akharuna ghayra hadha rattabu manam fofu inshallah buñ te yexé dinañu wax degré yi manam ñan ñu gëna garawante ak nan lañu gëna garawante nga xamne mawdu' mo gëna garaw après matruk après munkar après al mu'al après mudraj après maqlub après muttarib denga kon manam yoyu lu inshallah dinañu ko gis inshallah buñ ci yexé waya kon ñu xamne hadith yi manam nga xamantene dal dañoo daif ay martaba lañ yo xamantene yu wuté lañ yu bari lañ yo xamantene mom lañ def mune wabnu salah al imam al hafiz abu amr ibn salah rahimahullah falahu ñeel nako ta'dib ay lim ci xéetu hadith yo xamantene dafa daif indi na ci ay lim ila kasirin yu bare ci ay xéeti hadith yo xamantene ñom ñoo nek ci hadith yu daif te lool likoy waral comme niñ ko waxe moy le fait que mu am ay yenn melo ci melo hadith hasan yo xamantene amewuko mom comme masalan ni nga xamantene manam te ñom ñoy en fait juroom ben la manam moy juroom yi tax ñu mëna hasan moy ittisalu sanad moy jokal ak sanad bi moy musnadun bi wasli ci ya nga deg manam jotale sanad gi cialale gi le fait que ñu yëkëti ko mu jotale ko bula han bula nexé en fait da ngay jël ittisalu sanad moy jokal gi après nga jël al adalat moy mandu tege bu deñé wala ad dabtu ak tak gi budé amul ditu tak ak wala adala denc parce que waxon nañ la adlun dabit mom lañuy wax adlun tamud dabit mom lañuy wax siqa su la nexé tamit nga jël musnad nga ber ko jël ittisal sanad nga ber ko nga jël adlun ak dab ak al adalat ak ad dabtu ñaar yoy nga bolé len yoy nga bolé len wala bula nexé tamit mais bon nga ni kon al adalat moy mandu tegi kon ad dabtu moy tak gi même boudé lu néw la hein business moy adamu shuzuzi ñak ak beru adamu illa ñak ak manam sik nek ci ak tamit hein al adlu inda al ihtiyaj ilay moy lo xamantene day meuna renforcer hadith bi su fekkentene dafa soxla lu ko renforcer pour au moins mu yek ci daraje hasan su fekkentene juroom ben yi su ko manke we hein te mom moy ittisalu sanad al adalatu ad dabtu adamu shuzuzi adamu al illa ak al adadu inda al ihtiyaj ilayhi dagn koy wax tamit al mutabaatu manam mutabaatu moy le fait que mo am ko top ci bu fekenteene hadith bi dafa doye di ngir ñent cause yim la waxon li su'i hifdhin aw irsalin aw tadlisin aw jahalatin lolu kon mom moy indi en fait moy tax nga meuna am hadith bu manam yi mom moy tax nga mëna am hadithu hasan su fekete ne amo yi bi dafa am benn bu ci deñ solo bi deñ ni mu tollu selon ñaara ci deñ wala ñetta ci deñ parce que bi nga xamantene ñaari charte ci deñ mo gëna graw bi nga xamne benn charte rek ci deñ bi nga xamantene juroomi charte manam ñent charte da ca deñ mo gëna graw et cetera manam selon nombre de charte yi nga xamantene ñom ño ci faddu non la mbir mi di toll manam non la hadith bi di degeure wala muy ñaka degeur ak solo ban charte mo deñ ndax charte gi manam charte bi yan mo ci deñ ndax waja ca nek dañ koy tuumal ci katchoré ak wax lu du deug wala bok waja manam mokal gi mo dess wala et cetera wala bok dafa am kuñu réré wala dafa dañu teubiri yoy et cetera mom moy tax manam ci bir lool nak mu nek ay nombre yu bare Al-Hafiz kon Ibn Salah rahimahullah mom motax mu takale ko non Al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah ci sharh al-Alfiya manam bi mu def parce que mo dafa bind al-Alfiya ba para sharako yobunako ba ci 42 xaj amna ñeneen ñuko yob ba 63 xaj imam الشرف الإمام شرف الدين المناوي رحمه الله ممتمت خاجة لنكو اي خاج يباري باري باغا خمني يوبنوكو تي 129 خاج سوفيك انتني مانام سلون بير ميني مدامي سلون صحابة بي موم لنو رطل ولا كنين ولا نيار لنو رطل wala bok ak mandote mo ci deñ ba tax cyallale gi new wala bok dafa am kuñu rere han ci lu walu gog mu yobbu ko kon ba ci 129 xat su fekenteene nak ba xam mbir mi meuna nek wala ñak na meuna ne lolu mu yobbu ko manam ci rek possibilité wu mbir mi nek manam possibilité wu am lu xew ci cyallale gi ba tax hadith bi daif wala ci yakh bi mu yobbu ko ci 81 xat don waye nak imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah comme ni lako waxe motax imam as-suyuti rahimahullah mom lako tok mom def ni yoyep amul jariñ takala goy amul jariñ an-nabahani muhammad ibn khalifa boku tok yusuf ibn isma'il muhammad ibn khalifa an-nabahani rahimahullah mom moy ki bindu an-nukhbat an-nabahani fi sharh manzumat al-bayquniya mom comme niñ ko waxe won yobbu nako ba ci 331 voilà 331 xat wala 331 la sumu djuma ci ay xat moy fim nan wahu aqsamul kusur parti bobu wa kullu ma an sifatil husni qasur fa huwa dha'if wa huwa aqsamul kusur ci fof bi mu ko ci wax lako wax manam mune amna ñuko yobbu ba ci 331 xat mais yoyep manam da ngay gis ni comme li al-hafiz imam as-suyuti wa rahimahullah mune wahu té lol mom la yufidu jariñut man dafa amul lan amul jariñ xajalé bobu non bu metti bobu yépp amul jariñ kon ginnaw bi nga xamantene kon xamnañu li nga xamantene mom moy cyallalé yi niñu gëna dëgëralanté niñu topanté ba xam cyallalé gi wërna ak yan ñu gëna né ay xaj yu bari la dëgg façon li nga xamantene mom moy li gëna jara japp ci lolou yépp rek mom moy hadith bu daif moy hadith bo xamne yegul degré martaba hasan xajale yu bari yeb danaka matuko parce que de toute façon daif nak kon buñ ko meun jëfëndiko sauf que nak lim la waxon ci hasan li tax ñu meuna jël hasan hadith yobu ko ci ba mu nek ci hasanun li ghayri imam hasanun li ghayrihi lol tamit waxon nañ ko kon fi jarul ñu dugg ci yeneeni detail yo xamantene day gëna xoot sauf que rek mu am lo xamantene mom lañ tuddé awhal asanid wala aw adaf al asanid ni nga xamantene non la amé li ñu wax asahul asanid non la amé tamit li nga xamantene mom la ñu wax awhal asanid adaf wala adaful asanid cyall la yi nga xamantene ñom ñoo gëna doyé di mune summa top nak anastadiq bu jëlé ci sayyidna abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala radahu anna bihi khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene ci ginnaw mo fi nekkon radiyallahu anhu genn adna ñaari at ginnawam sallallahu alaihi wasallam am 63 ans di yaay pap bo di baye ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak sayyiduna abdullah sayyidatuna Asma bint Abubakar radi Allahu anha, Abd al-Rahman, etc. Mom moy ki nga xamantene mom ñeppam dañu tuup duggu ci l'islam. Papam, yaayam, domam, soxnam, ñeppam dañu duggu ci l'islam. Mom rek mo am lol ci sahaba radi Allahu anhu. Andal ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci tukki mom moy ki nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala tudde sanis ne ni fil khari radi Allahu ta'ala anhu radahu anna bihi. Mom al awha li gëna doye di ci cyallale mi karra aw ci yoon moy sadaqatun an farqadin an murra sadaqatun an farqadin an murra. Kon mom moy sadaqat ibnu musa ad-daqiqi mom ñu ko don dakantale abul mughira basra la dekon al-basri mom day solo ci Abu Amran al-Jawni day solo tamit ci Sabit mom al-Bunani rahmahullah niki nonu Yazid ibn Harun rahmatullah ak Muslim ibn Ibrahim ñom ñep dañuy solo ci mom am nañu wax ne werna waye Imam An-Nasa'i rahmahullah ta'ala dafa da'ifal daf ko daf ne mom ku da'if la. Kon sadaqa bobu sadaqat ibn Musa ad-Daqiqi rahmahullah mom bu solo ci Farqat ibn Yaqub as-Sabkhi mom Abu Yaqub lañ ko daan dakantale mom tam Basra la dekon saduqun abid la manam ku deggu la won ku deggo deggu sax la won niki nonu jaam ko to Yalla bu mag la won waye nak layinul hadith la manam ay haditham dafa noyon dafa degeurul won ndax lan dafa bari won lumuy jum kasirul khata dafa bari won lumuy jum mom mi ngi genn aduna ane 131 ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wasallam. Kon kon Farqat bobu Farqat ibn Yaqub as-Sabkhi bobu rahimahullah mom mu jele ci murra mom moy murra ibn sharahil ni ko tayyib comme ni nga xam tane non lañ ko waxe won ko gis nañ ko deng mom bu solo we hadith bi cyallale gi moy hadith bi gëna new doole ci ci cyallale kan imam ci sayyidna abakar siddiq la daran legi xolal nañ xol li al-sheikh ahmed shakir rahimahullah muné awha al-asanid an abakar as-siddiq radiyallahu anhu ma rawahu sadaqat ibn musa ad-daqiqi an abi yaqub farqat ibn yaqub as-sabkhi abisin muhmalatan wa ba'in muwahhadatan maftuhatayn as-sabkhi wa kasr al-kha'i al-mu'jama an murrat at-tayyib ibn sharahil al-hamdani an abi bakr منوضع وضعف الاسناد من اجل الكلام في صدقه وفرقه من ولم يحسن المؤلف في هذا اذ انه يوهم ان الاسناد من اوهى الاسانيد مع ان ضعفها محتمل بل قد وثقهما بعض الائمه من تيالالي جي گنا نيو دوله تي تيالالي ييغا خامتاني ابو بكر الصديق رضي الله عنه موي ليغا خامتاني موم لا صدقه ابن موسى الدقيق جيلي تي ابو يعقوب Farqat ibn Yaqub as-Sabkhi mona Sabkhi bi mona bu sinil muhmala sin bi amul ay tombe manam lolu lañu muhmala moy amul tombe mu'jama moy dafa am tombe deng nga bi wah bi waba'in muwahhada manam ba bo xamantene muwahhada tombe bi ben tombe lay amé ci souf parce que bu amé ñaari tombe lolu yaara deng maftuhatayni deng nga moy xamne dañ ko ñom ñaar dañ leen fatha moy sabakhi wa kasril kha al mu'jama kha gi nga xamantene mu'jama la manam mo tombe bi ci kaw la ne de nga mo dafa am tombe kon ci kaw wala jim dañ nan tahtiya manam bo xamne ci suuf la nek tombe ki wi tombe bi mais gis nga jim manam kon kha mu'jama moy an murra at-tayyib ibn sharahil dañu sharahil wax sharahbil souvent ñom ñu mel non lañ dañu sharahil wax sharahbil sharahil alhamdani an abubakar as-siddiq radiyallahu anhu muné cialale gog moy gi gëna niw doole ci sayyidna abubakar radiyallahu anhu mune isnad gi dañ ko doye dal ngir kaddu gi nga xamantene mom lay borom xam xam hadith yi di wax ci sadaqa ak ci farqat sadaqatun an farqadin sadaqatun Musa ad-daqiqi ak farqat ibn yaqub as-sabahi rahmatullah alayhi mune nak mune waye borom talif bi moy imam as-suyuti rahimahullah mune limu def rafetul ci walu gi ndax mom da fay def lolo manam day def lolo ne manam day tax ñu meuna imaginer ne cialale gi ci cialale yi gëna doye di la bok andak ne doye di gi mu doye di manam dafa nek rek lo xamne dafa yanu manam lu possible la rek lu meuna nek la parce que lan mune parce que au contraire amna ño xamantene degeural nañ ci imam yi degeural nañ kan degeural nañu wax une ne Musa mune sadaqat ibn Musa ad-daqiqi ak farqat ibn Yaqub as-Sabahi ñom ñaar degeur nañ amna ñu wax lolu ci borom xoxum yi mais laaj bi moy ana lan la imam Suyuti rahimahullah def fi bam nan limu def rafetul lan la imam Suyuti def fi deful dara imam Suyuti def ni la li gëna doye di ci sayyidna abubakar radiyallahu anhu cialale gi la mais effectivement moy cialale gi gëna doye di ci sayyidna abubakar radiyallahu anhu c'est que sayyidna abubakar radiyallahu anhu ñaari at la dundu ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax ay cialalem sama borom dafa def cialalem yi manam yu ci bari doye de wuñ manam li ci ëpp dañuy dëgeur cialale yi ñew ba ci sayyidna abubakar radiyallahu anhu lu ci ëpp dañuy dëgeur bu fekkentene bi nga xamantene borom xam dañuy wax ndax wërna sax wala wërut mom moy bi ci gëna doye de ana lan moy lu ñaaw li imam as-suyuti def rahmalahu deful dara wax deug yalla effectivement daf ni al awha bi gëna doye di la wax l'essentiel moy est ce wax na deug wala waxul deug imam as-suyuti rahmalahu bu ne mom moy bi gëna doye di deug la mom moy bi gëna doye di kon manam li cheikh ahmed shakir rahmalahu mënon na wax rek limuy wax te bañ ko wax ne li imam as-suyuti waxul non manam mënon na wax rek dal ne waye nak nañu xamne xam nga mënon na préciser dal ne wax li ba par dal ne waye nak manam ba bu mu yexé ci farqat dani par exemple ne cialale yi dañ leen doye dal ndax kaddu gi ñu wax ci sadaqa ak ci farqat ginnaw gi mënon na ci tek rek ben wax bu simple dani waye nak nañu bayyi xel ne cialale gi même bu fekkentene moy bi gëna doye di sayyidna abubakar radhiyallahu anhu bok manam batay amna ñu ne degeur na ndax le fait que sayyidna abubakar radhiyallahu anhu cialale yi ñew ba ci mom yu ci ëpp dañu degeur mais lolu est ce que gënul simple ni mu waxe ni mu duggé suyuti imam suyuti rahimahullah lolo gëna simple ni mu duggé imam suyuti rahimahullah mu gëna simple yalla nañu yalla sam ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne wal bayt kër ga nak moy kër yenen tibi nak sallallahu alayhi wasallam ñom cialale bi gëna doye di fa lay jaar en fait liko waral moy comme niñ ko xamé chiite yi la ndax ñom dañuy woté wo ci dañoo bëgg wa kër yenen tibi sallallahu alayhi wasallam tuddé sa bob chiite ahlul bayt mais ay wax kat lulul dëgg da ca bari ba dafa yéme sax ci yalla dafa yéme kon ndax xam nga ay passion lañuy démé lepp lo xamné mouvement religieux bo ay passion di démé rek xamal ni information ya ngay jot ci walu goga def ci ndank bu baax parce que lu ci ëpp du dëgg ndax nit ñi dañuy wax rek moy liñu dal luñu wolofi mbolém luñu la netali ci suñu sëriñ yi lu ci ëpp du dëgg mais mën nga wax 80% liñu netal du dëgg ak ku ko mëna wax nak lu ci ëpp du dëgg té lol boy top wax histoire sériñ yi dang koy gis boy ci top rek da ngay gis parfois ay possibilité matériel mo lay wone ni mën tane dudul deug li mu nekk deug parce que possibilité matériel nak mo la ko waxe moy comme par exemple nga wax ni diw fek diw na at sangam waxon nangam fek ane bobu fek na juddogul lol mom moy genre possibilité matériel bi tax may wax parfois yu mel non la mo lay won yi du deug yi ñuy wax da ngay top at yi rek bu ñuy commencé joxe dal rek nga commencé xamne li ñuy wax du deug waaw wolof bu ñuy commencé joxe dat ci seen biiru serign nga xamne li ñuy wax du deug parce que da ngay vérification ligue day da commencé yomb dang koy comparer ak lo xamantene saxna ci at sangam ak sangam rek nga commencé comprendre la parfois tam ñu joxe wax ay deuk ñu lay tudd diw sangam fekk deuk bo wajjo musfa dem yo nga koy tudd ak yeneen dal yalla ñu wala sama ala kulli khal kon mu ne wal bayti keur gi muy keur yentou bi sallallahu alayhi wasallam mu ne amru تمام موي عمرو ابن شمر الجعفي الشيعي ندخ شير لا امام البخاري رحمه الله ننا منكر الحديث ننا حديث لا بو خامتاني منكر لا يحيى ابن معين مم دافا ليس بشيء كوكو دو دارا دو توس واجوني الجوزجاني ننا زائغ كذاب كو خامتاني نيت كو جينغ كو جينغ غو كو دنگ غو فين كات بو ماغا غو ابن حبان لنا رافض يشتم الصحابه رافضي يشتم الصحابه مانام اب رافضي لا رافضي موي كوريل بي غنا غراو سي شيت موي ني نيكوم ني نيك ايران عراق يي نونو كوتو بوب وا موي فاصون شيت دي غنا بون سي فاصون شيت دي هم مون داني غاني صحابه اي باسكو نيوم دانيو ديم صاح با جاب ني صحابه اي ييفر لا رضي الله عنهم وا نيوم ني نيو ييفر دنگ muna wayarul mawdu'at an thiqat ba para day jël ay wax yo xamne dañ ko sos mu koy jëlé ci ñi nga xamne dañ dañu wuur yow nan ngay mëna taxawé di netali di jëlé ci wax ci ko xamantene ku baax la nga xamne ku wuur la bo tuddé ni diiw néna rek wala diiw momako wax rek nit ñi dañuy gëm ndekete yow da ngay fét imagine li gaay di def lool dañ koy def souvent diiw momako wax serigne diiw tuddu kilifa alhaji abdou aziz serigne babakar wala non wala ñeneen ndekete liñ wax du deug koku genre yoy koku mu xam jarul sax deglu parce que limu lepp lumu la netali du deug wala ñu la bay ñass ci bopom fekke na ko nangam neena nangam ak nangam wala da na wax nangam ak nangam te fek mu leer ni dafa impossible lolou du deug et cetera yoy yep manam ay wax la yo xamne yalla ñu yalla sax motax xam xam hadith dal amna solo parce que day tax ngay meuna xam ngay meuna setlu di meuna def dank yahya ibn ma'in rahimahullah dafa wax la yuktabu hadithahu haditham ken duko bind ad-darqutni rahimahullah dafa don wax na matrukul hadith koku ay haditham dagn koy bayyi moy amr ibn shamr al-ju'fi ash-shi'i wado shi'i bu bon la muna za budé amrun bobu non amrun samru bobu bu jélé ci an bu jélé ci jabir ibn yazid al-ju'fi manam muy al-ju'fi amil ju'fi mu jël ci jabir ibn yazid al-ju'fi al-kufi ci borom xam xamu shi yi la bok abdurrahman ibn mahdi jël na ci sufyan ath-thawri rahmatullah alayhi muné jabir al-ju'fi wara am fi hadith ma ra'aytu awra minhu fi hadith mune jabir bi bobu day manam ku sam la ci hadith gisuma ko gëna sam ci hadith manam ci bir shiti la ci djublu shoba neena shoba ibn al-hajjaj neena saduqun ku deggulo iza qala sunna akhbarana wa hadathana wa sami'tu fa huwa min awthaq an-nas manam su waxe akhbarana wala hadathana wala degna manu netali na ñu deg na yoy koku mom moy ci ñi gëna deugër ci nit ñi la bok waqi' neena siqa waqi' ibn jarrah al-kufi neena siqa la abdullah ibn ahmad jël na ci papam ahmad ibn hanbal rahmatullah mu ne taraka yahya al-qattan jabir al-juhfi yahya ibn sa'd al-qattan mom bayyi won na jabir al-juhfi abdurrahman mu ne wa tarakahu abdurrahman wa yahya bi akhar mu ne abdurrahman ak yahya al-qattan dañ ko bayyi ci mujjantelu dundam manam ndax dafa mujjon dem ba nga xamne xelam dafa mujjon ñaaw manam xelam dafa mujjon dafa fatte dama xelam da mujjon jaxaso dem imam an-nasa'i rahimahullah mom neena matruk neena nono koku matruk imam abu dawud na laysa indi bil qawi fi hadisi koku deugurut ci sama hadis gis nga kon borom xam dañu wuté ci mom moy kan manam ci ndax waxam deugur na wala deugurut comme niko al-hadith ibn hajar rahimahullah inde ci mizanul i'tidal imam al-bukhari rahimahullah mom ci du'afa ci ad-du'afa as-saghir terim bobu neena abu sa'id al-haddad neena degna yahya ibn sa'id mu jere ci isma'il ibn abi khalid muné ash-sha'bi moy amir moy abu amir ash-sha'bi rahimahullah neena ya jabir la tamut hatta takdhiba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yo jabir do de ludul da nga fenal ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam isma'il neena fama madatil ayyam wal layali hatta tuhima bil kadhib muné bis yi ak guddiy ak bitti gi neeku ñu di wey mbété rek bes jot rek ñu diko tuumal nan waji day fenal yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wa kon mom en réalité ñi dañ ko xamut waye comme que mom shir la xam nga shia la motax nek ci yoonu bida baxul bo nekke ci yoonu bida da ngay jeki jeki rek motax xolal wali yalla bu toll ni abu amr ash-sha'bi radiyallahu anhu ñew ne la yow di bala nga di da nga fenal yenen tibi sallallahu alaihi wasallam parce que manam nek ci mouvement yoy nga xam da ngay parparlo hein ñun wa nangam ñun wa ki ken gënu te kawé diwu ken gënu te yëkëti ku diwu nangam ki wu fi raw ke man et cetera yoy wuurul parce que bo ci nekké da ngay jékki jékki rek di fen parce que da ngay bëgg duufal affaire yi jékki jékki di créer wala mu leer na ni ki li mu netal du dëgg ba paré nga koy toxal comme yentib sallam man hadatha anni hadithan yura annahu kadiban fa huwa ahadu kadhabin kep kuma netali jeeli ci man wax ba pare mu gis yura wala yara mu gis ne lolo fen la mu netali ko mom moy kenn ci fen kat yal nañu yalla sam kon amr ibn shamr al-ju'fi ash-shi'i bu jeele ci jabir ibn yazid al-ju'fi mom an al-harith an harisin mu jeele ci harith mu manam way wi muné al harith al a'wari harith manam al harith ibn abdullah ibn ubayd al a'war nikoy dakantal abu zuhair al hamadani al kufi ci un tabi'i makki la bokon andak na dafa da'if imam al bukhari ci du'afa al kabir jele na ci imam ash-shu'ba ibn hajjaj radiyallahu anhu muné حدثنا الحارث واشهد انه احد الكذابين الحارث دي نيتلي نون تي ماغي سيدني كين لا سي فن كات يو ماكي نينا دا دي واخ لام واخ اوكي ابو بكر ابن عياش جلنا سي مغيره مونيه لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث الحارث بيري موم لول لا دان حارث موم دانول بوي واخ دارا ديكو جيل سيدنا علي موم رضي الله عنه دان واخ دغ علي ابن المديني دنا كذب فن كات بو ماغلا يحيى ابن معين ننا ضعيف كو دوي دلا ها waye solo nañ ci mom batay muné laysa bihi ba'sun amul problème en nasa'i neena laysa bil qawi koku degeurut ad-darqut neena da'ifun ku doyedi la deng ibn adi neena amatu ma yarwihi ghayru mahfuz le mam li upp ci limu solo mom du luñu tak du luñu japp lolu ñu ko wax ci mizanul i'tidal mom imam a hein té li ci ëpp mi ngi ko jël ci ad-du'afa al-kabir mom al-bukhari rahmahullah mais mom al-hafiz ibn hajar mi indi wax yi yépp ci mizanul i'tidal kon mom bu jël ci ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu hadith bobu nekul lo xam tane hadith bu deugër la wa manam kon en réalité jabir ibn yazid ak al haris mom dañuy wouté ci seeni mbir waye ay site lañ de toute façon ki ci dess amr ibn shamr mom moy ki nga xamantene mom c'est sûr que mom ñepp d'accord nañ ci né rafidi la bo xamné fenkat bu mag la day saga sahaba ay radiyallahu anhum Allah Allah kon lool mom moy talali gëna neew gu gëna doyali ci keur yenenbi sallallahu alayhi wa sallam munawali abi hurayrata sarri an daud an walidihi ayyuhad munawa talali gëna doyali nak ci abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu as-sarri moy sarri ibn isma'il الهمداني الكوفي داي سولوي جيلي سي الشعبي حاتم ابن اسماعيل موم سولوتي موم امام احمد رحمه الله ننا تركه الناس نيت ني بانن كو مونام موم دال اي وخم دال نيت ني دنج كو با النسائي ننا متروك كوني بايلا ام نينن ولا ام نيو خامتاني واخنا ني ليس به باس كوم دي امام الحق واخيتي امام الحافظ ابن حجر واخ تهذيب التهذيب رحمه الله ام تي لا توخال واخي عن داوود تموي داوود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الاودي داوود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الاودي الزعافري كون موم موم مينغن ضعيف ولا كوم ني ضعيف مام كو دوي لا دال مانام بو جيري موم مينغن 151 غيناو كادين صلى الله عليه وسلم امام البخاري solo na ci mom ci adabul mufrad ak at-tirmidhi ak ibn majah ñun rahmatullahi alayhi ñun solo nañ ci mom waye manam dañuy préciser haditham dafa lan da'if moy daud ibn yazid al ibn abd arrahman al awdi an walidihi mu jele ci papam yazid ibn abd arrahman ibn al aswad al awdi mom nak siqala won mom pap par contre siqala dom ji mom moy da'if waye mom siqala wa mom ibn hibban ak al ajali yef neen siqala manam mom buñ jëlé ci Abu Hurairah radiyallahu anhu mune ayyuhan mum gep doy di la hadith bobu doy di al imam ahmad al sheikh ahmad shakir rahimahullah neena awhal asanid an abi hurairah radiyallahu anhu as-sari ibn isma'il an daud ibn yazid al-audi an abihi an abi hurairah radiyallahu ta'ala was-sari bi fath sin al-muhmala wa kasr ra wa fil asli as-sadiyya bid-dal wa fil matn alladhi sharahu al-sheikh muhammad mahfuz al-basri وزاد الشارح أنه ابن سليمان وفي التدريب للناظم البصري ابن إسماعيل وكل هذا خطأ والصواب السري ابن إسماعيل كما قلنا كون السري السري ابن إسماعيل voilà manam kon mune tiala li gëna new door moy السري ابن إسماعيل ndenga comme niñ la ko waxe moy as-sari ibn isma'il al-hamadani al-kufi kokku la mom mu jele ci daouda ibn comment parce que yi wax yi ci al mi ngi ci mustadrak ba ma astaghfirullah mi ngi ci ma'rifat awlu hadith bu al-hakim rahimahullah deng kon as-sari mom mu jele ko ci moy sari ibn isma'il mu jele ci daud ibn yazid al-audi mu jele ko ci bayam moy yazid ibn abdurrahman al-audi mu jele ci abu hurairah radhiyallahu anhu mune sari yu sin gi dañ koy fatha al-muhmala amul tombe wa kasra ri gi sari yu de nga ra gi dañ koy wa fil asl as-sadi mam dal lañ bind moy ci tassam bi way lolou njumte la ci yakh bi nga xamantene mom la cheikh mohammed mahfouz البصري solo manam mom sharha al-basri ba pare mom mu yok ci shara bi ni ibn sulayman mu at-tirmisi moko ci yok ci at-tadrib tadribur rawi sharh sahih un sunan an ki tadribur rawi pa 59 mu ne moy sharh taqrib an-nawawi mu ne al-basri ibn isma'il mu ne yep ak njumte la li djup moy as-sari comme ni mu nekk ci waywi as-sari voilà ibn isma'il comme ni nga xamné non lañ wax wa muna ayo waxan gep doyé di la doyé manam moy dafa doyé di vraiment parce que bul japp né doyé di wul ndax Dawud ibn Yazid mom dafa nek ko xamne dafa doye di motax wa deng ak sariyu ak Dawud ibn Yazid ñom dañu doye di kon manam papam Yazid ibn Abdurrahman al Aswad ibn al Aswad al Awdi mom degeerna waye lolu taxut hadith bi am ben njariñ munali Anas ibn Sayyidina Anas رضي الله عنه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي جنا ديت مانام أنس ابن مالك روم بو نكون دوبي بو ابن مالك ابن نضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام الأنصاري النجاري دي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا كو دون ليغيال نكو فكي ات فكنا بدر امنا 2286 حديث يو خامتيني 168 ييب ñi ngi ci ñaar sahih bu imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi imam bukhari weto na walif imam muslim ci 83 hadith imam muslim weto walif imam bukhari ci 71 hadith rahmatullahi alayhi mom mi ngi genn adna 90e ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wasallam wala bu xana lu tuti mo ci teggu mom eppalon na temere at subhana rabbi xolal motax ke bindu ci terem bone imam malik imam anas anas ibn malik bi moy bayam imam anas ibn malik ma nga won medina man fele dekk ba basra imam malik medina la gane aduna imam malik 93 jab 94 la gane aduna ki 90 la genn aduna ngane ki moy bayam et en plus ñak xam tabaxat mais lool moy ñak xam deug vraiment quoi non moy vraiment koku xamul quoi yalla ñu yalla sam mom moy ki mujjé genn aduna ci basra ci sahaba yantibi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom manam mom lako yaam indi lon ummu sulaym radiyallahu anha ne ko anas ngini hadhihi unais hadha unais une manam sama anas ku ndaw gangi wala awmu luma la jox nit ñang lay jox lu ne mais man awmu luma la jox ki la lay jox pour mu liggeyel la ñaanal ko mu ñaanal ko beuri alal beuri njabot ak guddu fan ak njeggalu borom manam ak njéggelu borom subhanahu wa ta'ala té yoyep gis na len mune njéggel gi la gisugul parce que njabot gi mom néna mom ci bopam guddou fanam ak njabotam gi mom am taxna sul na lu upp té lu mat téméré doma gi set dund na lu upp téméré at ha alal basara fofu ken upp lu go fon alal et cetera radiyallahu ta'ala anhu radahu anna bihi sayyiduna anas ibn malik radhiyallahu anhu ci gëna mag ci sahaba radhiyallahu anhu ci muksiruna yi la bok ñu ëpp luñ solo hadith gis nga we ëppal na manam kon matna 2286 hadith comme ni nga xamne nonu lañ ko waxawon mom bu fekkante dafa so manam legi mom cyallalem yi gëna doye di moy daoud ibn al-mahbar kon daoud li anas ibn daoud an abihi manam daoud ibn al-mahbar ibn qazham الثقفي البكراوي نيكو داخانت لا ابو سليمان بصر لا دكون نيون بغداد موم كو دويدي لا كو خامتاني مانام اي سوس رك نيو مام مو مانام دران سوس لو باري باري اي حديث دران كريي لو باري باري باري باري مين ген ادنا انا 206 غيناو غادا يونتي بي صلى الله عليه وسلم كوم نيغا خامن لوك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى waxe ci mizanul i'tidal mom mu dan solo kon ci bayam moy al mahbar ibn qazham ath-thaqafi imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala mom neena mahbar ibn qazham di papa daoud mom ci bopam dafa da'if ميزان الاعتدال الذهبي موكو بن الذهبي مو بن ميزان الاعتدال فالحافظ ابن حجر الذهبي لي عن ابان ابن ابي عياش موم نيم تودون موي فيروز مانام ابي عياش فيروز لا كون موي ابان ابن فيروز ابو اسماعيل لنج كون داخانتال البصري موم داي سولوي سي انس shouba nak rafetlu wul won dara manam amul won dara gis gu rafet ci wajjo do ahmad da lan wax nan mom matrukul hadith wala mizanul i'tidal kon wax yi ñi ngi ci mizanul i'tidal mom a az-zahabi rahimahullah mujumun wa hafiz ibn hajar ngere al-hafiz ibn hajar tahzib tahzib la taqrib at-tahzib a wa'du legi jugé na ci cialale yi nga xamantene cialale sahaba radhiyallahu legi muy tuddu cialale yeen dekk yi mu joxe yaman par exemple mune wa'du liman li asani dinel cialale al yaman dekk bobu ñu wax yaman hasan mu hafs ibn umar ibn maymun al adani manam mune anaytu ma ngi ci nam al adani deng ndax dañ ko askan la ci al adan ab dekk la ci yaman sanaani Abu Ismail nak lañ ko daan daqantale mom Hafs ibn Umar ibn Maymun al-Adani da'if la Imam al-Hafs ibn Hajar rahimahullah ci taqrib at-tahzib neena wajid dafa da'if An al-Hakam Imam an-Nasa'i dafa wax ne laysa bi thiqa koku dogerul dar Imam Abu Hatim dafa wax ne layyinul hadith haditham dafa woyof tarab Abdurrahman ibn Abi Hatim jeule ñe ci abdullah at-tahrani mune thiqa way ko ku wër la manam kon dañu wuté ci ay mbirum mu jeule ci al-hakam muy hakam ibn aban al-adani mu ñuko daqantale abu isa koku saduqun abid lahu awham mu saduq ku deggul lool jaam ko to yalla bu mag la way dafa am ay def def la manam day faral di joom ci ni mi netale mi ngeenu adna 154 ginnaw gadda yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fek 80e ane bi la gane won aduna kokku mom lol la taxal ci al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ci taqrib at tahzib kon cyalal li gëna doyal ci kan ci wayaman moy hafs ibn umar ibn maymun al adani mu jël ci al hakam ibn aban alhamdulillah mu jël ci ikrama mo jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma le fait que imam as-suyuti rahimahullah ta'ala tudul nak fi ki nga xamantene mom moy abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhuma lutax tudu ko manam ak ikrama yobul manam waxul ne hakam mu jël ci ikrama mu jël ci ibn abbas radiyallahu anhuma moy da fek ne abdullah moy ikrama borom xam rahmatullah alayhi dañu wuti ci ndax siqala wala du siqa imam al-bukhari nak rahimahullah solo na jël ci mom motax hadith yoy bok na ci ñi jame imam al-bukhari moy li tax mu solo we ci ikrama ala kulli hal pour nak bañ nit ñi fokk ne ku jang alfiya bi fokk ne xeyna dafa doyalal ikrama motax mu bañu tuddu lu dess ci chalala bi andak ne chalala bi chalala wu siwu la moy hafs ibn umar ibn maymun al-adani an al-hakam ibn aban العدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واي حد قال له غوغ ماي غنو داي دي تي واي من منو غير ذاك وغير ذاك ينين يودول يي امنا في من ترى جيمين تي اي قال له يو خامتني تودام لامبا مانام دخن نينكو لامباله كو مانام داف كو تي بير تي بير تيري Imam al-Hakim rahimahullah ta'ala mom solo nañ ci mom manam mom ci bopam Imam al-Hakim rahimahullah manam indi na cyallale yenen yi nga xamantene ñom tamit dañu niw manam bokku ñu ci ma'rifatu ulum al-hadith mom al-Hakim an-Naysabu rahimahullah mune motax amana indi len comme ni yu mujji muna wa ghayru zaaka min tarajim tudam ak yenen yul yi amna ci tere manam ñu indi tere yoy ñu indi cyalla yoy ngir motale njarinje muna daf na awha asanid ahlul bayt kon cyalla li nga xamni ñom ñoy gëna doori ci wa ahlul bayt gis nga comme niñ ko waxal moy amr ibn shumar الجعفي مجل عن جابر ابن يزيد الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أوها أسانيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه سرقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه moy gëna doyé awa asane dil omariyin moy wa keur sayna omar radhiyallahu anhu sen cialale yi gëna doyé moy muhammad ibn qasim ibn abdullah ibn omar ibn hafs ibn asim ibn omar ibn khattab radhiyallahu anhu gis nga ñom ay dom lañ ak yusuf muhammad ibn qasim ibn abdullah ibn omar ibn hafs ibn asim ibn omar ibn khattab radhiyallahu anhu mom bu jëlé ci bayam mu jëlé ci mom manam muhammad ibn qasim bu jëlé ci al-qasim ibn abdullah mi bayam al-qasim ibn abdullah jëlé ci abdullah ibn omar bi nga xamantene moy ibn abdullah ibn omar bi wax ni seut la sax moy am moy abdullah ibn omar ibn hafs ibn asim ibn omar hadith bobu nonam hadith yoy wër dañu doyé de ndax muhammad ak qasim ak abdullah moy ñett ñoñu ñepp kenn du laye ci ñom dañu daif te ay seutu sayyidna omar lañ radiyallahu anhu kon lan ngay wax ci seutu kenen subhanallah yalla ñu yalla sam wa awha as'ad abu hurayra radiyallahu anhu moy mom gisoon nañ ko as-sari ibn isma'il gis nga ci mustadrak al-hakim gis nga kon li mom moy vrai cialale gi deugar bok comme li cheikh ahmed shakir rahmalah gis nga intervention bi mu defal ci fi lo ndax waaji mi ngi joge ci ma'rifatu ulum al-hadith bi al-hakim rahmalah kon mu ne cialale gëna doyo di ci abu hurayra radiyallahu anhu biñ bi jaar ci abu hurayra radiyallahu moy as-sari ibn isma'il an daud ibn yazid al-audi an abihi moy yazid ibn abdurrahman al-audi an abi hurayra radiyallahu anhu mun wa awha asanid aisha aisha radiyallahu anha cialale gëna doyo di ci mom mu ne moy nuskhatul andal basriin ab kayit la bo xamne dañ ca def ay hadith bo xamne ma nga ci wa basra mom an al-harith ibn shibl an umul kindiya ana aisha radhiyallahu anha bobu mom degeeru dara munaw awha asan ibn abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu moy sharik an abi fazara an abi zayd an abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu muné suf ko nak muné illa anna abu fazara rashid ibn kaysan kufi yunthiqa suf ko abu fazara bi nga xamné mom lañ wax nak mom té mom moy rashid ibn kaysan mom kufi la siqa la kon mom siqa la mais sinon sharik voilà ak abou yazid ñom dañu daif muna wa awha asanid anas ibn malik radhiyallahu anhu moy biñu gisoon sank daud ibn muhabbar ibn qahzam mu jele ko ci bayam daud ibn muhabbar dañu ibn muhabbar tamit di wax ibn muhabbar ñu jele ko ci an abihi mu jele ci bayam an aban ibn abi ayyash عن انس بن مالك رضي الله عنه من اوها اسانيد المكيين وا مكه تالغي غنا دويري فنيو موي عبد الله ابن ميمون القداح عن شهاب ابن خراش عن ابراهيم ابن يزيد الخوزي عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما واوها اسانيد اليمنيين موي وا يمن موي بن واخ سانك حفص ابن عمر العدني عن حكم ابن ابان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما واوها اسانيد المصريين بمصر سن تشال غنا دويري موي احمد ابن محمد ابن الحجاج ابن رشدين ابن سعد مجلكو سي بايام مانام محمد ابن الحجاج مجلكو سي مام ما خال الحجاج ابن رشدين ابن سعد عن قراء مجلد القراء ابن عبد الرحمن ابن حيوائيل لا لي لب لو خامتاني لو نسول لا تي وا مصري نا تيالالي غي وير ند تي تيالالي غي مانام اب كي اب اب اب اب تيري بو ري لا واي دار ويرو تي من هو اوها اسانيد الشاميين تيالالي غنا دغر جي غنا تيالالي غي خامتاني موم مو غنا دوي دي سي واشام مول محمد ابن قيس المصلوب عن عبيد الله ابن زهر عن علي ابن يزيد عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه امامه الباهلي رضي الله عنه من هو اسانيد الخراسانيين وخراسان نيوم سن تيالي غن دوي دي مول عبد الله ابن عبد الرحمن ابن مليحه عن نهشل ابن سعيد عن الصحابي عن ابن عباس رضي الله عنهما كون تيالا ياغي نون يوي غا خم نيي غنا دغور يي غنا دويري بوك استغفر الله wax am ki ne silsilatul kadhib bi silsilatul dhahab moy cialle bi ki nek chiti ne silsilatul kadhib du silsilatul dhahab sakhira deng kon yoy moy cialale yi nga xamne ñom ñoy gëna dëgër ñi gëna doye di bok sakhira amna nak ay téré yo xamantene dañ leena tarif ci walu hadith bu da'if yo xamantene wax nañ ni par exemple yu da'if rek lañ ci duggal manam ginnaw yenn yu wër yi nga xamne nek nañ ci yenen téré moy demé nek nawadirul usul fi ma'rifat akhbar rasul sallallahu alayhi wasallam bu al imam al hakim at tirmizi abu abdullah muhammad ibn ali ibn al hasan genn anna 295 ginnaw gadda yam sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu wardahu amna tam musnadu firdaus al akhbar bi ma'thur al khattab bi ma'thur al khitab wa abu mansur shahra dar ibn shira wa al daylami rahmalahu gina adna 558 ginaw gaden sallallahu alayhi wasallam amna al kamil bu ibn adi tamit rahmalahu mom tam yoy yu ñu weto rek hadith bobu sufa dafa day ñoom suñu wéto ci ay hadith rek fa fekk na hadith bu dafa daif waaye téere bi par exemple musnadu firdaus al akhbar mom téere la bo xamantene ak ko amam nonam danaka mën nañu dafa rir waaye amna ciosa hein waaye amna ciosanum mom ciosan bi moy firdaus al akhbar bi ma'suru al khitab pour bo xamne papam ci bopam moko bin moy abu shuja shayrawa ibn shahr dar muy genn arna 509 ginnaw ga dayon sallallahu mom edité nagn ko amna tamit ay hadith yo xamantene dañuy wax rek ci yenn xéetu hadith yu daif comme moy al marasil bu al imam abu dawud sulayman ibn al-shahr sijistani rahmalahu men 275 ginnaw ga dayon sallallahu wala al ilal bu imam abu hatim ar-razi rahmalahu muy genn arna 327 ginnaw ga dayon tibi sallallahu alayhi wasallam ak al ilal al kubra bu imam ad-dar qutni rahimahullah am tam yenen tire comme ad-du'afa al kabir bu al mom al waqili ak ad-du'afa al saghir imam al bukhari rahimahullah wallahu ta'ala alam ala kulli hal yi kon ñom ñoy li aji won ci walu da'if al hafiz al iraqi nak الحافظ السيوطي رحمه الله أقول لكم في الفيام بي موي بارتي بيمي واخ وهو على مراتب قد جعل وهو على مراتب قد جعل اك فيمنان وهو لا يفيد ببنت بي جيخ ليكو دالي في فيمنان وهو لا يفيد ببنت بي جيخ ييب نيكو في الفيتو الحافظ العراقي مي تي وات مي تي الحافظ مي تي الفيت بيغا خا نمو لا نجان موي الحافظ السيوطي رحمه الله عليهما كون insha Allah ta'ala li mom moy li nga xamantene mom moy jeexital bi fi muy jeexé walhamdulillah rabbil alamin jeexal na ñetti xat legi ñu wara dugg insha Allah ci benen xat bo xamantene day wax ci musnad manam legi legi nak day jël en fait da fay dugg ci benen logique moy hadith bu daif hadith yu sahih yu hasan yu daif wax na lako legi nak hadith yu sahih ak yu hasan dafa am ay caractère ay critères yu am les critères lay jël ben par ben diko détaillé critères lay jël ben par ben diko détaillé bu ko défé nga mën ko japp mën ko xam mën ko tak mën ko mokal xam ni ngui koy jëfëndiko insha Allah ta'ala walhamdulillah yalla nañ yalla yeggale fofu tamit jotale ko ñu and ak ngeerum borom bi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin